राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शिवदास जी महाराज माघ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 27 जनवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम राम राम राम राम चिन्मय सत्ता स्वरूप निषेध रूप से असंग विधि रूप से चिन्मय सत्ता बस विहार कामानी साप मास निर्मो निरंकार ये सर्वत है नहीं चिन्मय सत्ता है अहंकार नहीं ममता नहीं स्प्रिया नहीं कामना नहीं चिन्मय सत्ता है रूप है रूप है रूप निरपेक्ष निरपेक्ष सत्ता है रूप आम नहीं है ममता नहीं है चुप हो जाघान आनंद घान सदु घान चल में सत्ता ये तो वाचो निवर्तन थे अप्राप्य मन वाणी पहुंचते हैं विधि से दो रूप से होता है असंग है निर्विकार है शांत आनंद घन चिन्मय सत्ता रूप शांत घन आनंद घन भूमा अचल शाश्वत अमर अचल अचल अमर सब ठोस है तू सर्वदा चिन्मय सत्ता निरपेक्ष अपेक्ष है असत की अपेक्ष नहीं है निरपेक्ष है बाहर चलते हैं परम विश्राम परमात्मा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय परमात्मा अयम अव्यय शरीर सोब कौन दे न करो दे न लेते थे सब जगह परिपूर्ण है कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है न करो दे न लेते थे यथा सर्वप्रथम सौक्ष्म्यात आकाश में नोप लिप्य थे सर्वास्त्र तो अवस्थित हो रहे लिप्य थे प्रकाश का कृष्ण लोक में मम रवि क्षेत्र क्षेत्रीय तथा कृष्ण प्रकाश परमात्मा व्यय न करो दिन लिप्य थे कर्तृत्व और भोक्तृ का अभाव नहीं है कर्तृत्व भोक्ता निषेध नहीं है कर्ता भोक्ता नहीं है कर्ता भोक्ता निषेध करोगे तो निषिद्ध वस्तु की सत्ता रहेगी बहुत दूर तक इस वास्ते विवेक से ये विधि बढ़िया है, सिर में रहता है। ना सुतो विधि दे भावो, ना भावो विधि दे सता, दिन धातु का है अशुभी भू सत्ता या और विधि सत्ता या अशुभी सत्ता सत्ता भूमि में उत्पत्ति उत्पत्ति नहीं होती, तीन धातु में भी हुए अशुभी विधि सत्तायाम भू सत्तायाम पर्यायवाचक शब्दों में भी भेद होता है। भू है भू, ये उत्पत्ति नहीं है, है। विद्यमान आदम है और उस चिन्ह में सत्ता है, आनंद रूप है, शरीरान चित घन आनंद घन घन मान ठोस, कोई प्रवेश नहीं, कोई प्रवेश नहीं होता है। पत्थर है घन होता है परंतु अग्नि प्रवेश हो जाती है, वो घन है उसे प्रवेश उसने चिन्मय सत्ता है, उसका चिंतन नहीं होता है। आत्मसंस्थ मन कृत्वा न किंचित चिंतित, आत्मा का परमात्मा का तत्व चिंतन नहीं, चिंतन करते ही उसे दूर हो जाता है, अचिंत रूप है। आदित्य वर्णम तमसा पर साधिकारण सदिकारण आदि कारण साफ साध अपरोक्षात नित्य सर्वगत स्थान असलोयम सनातन असलोयम निषेध रूप से सनातन विधि रूप से यही नित्य मद अवैध्योयम अवैध नाश रहित कभी नाश होता ही नहीं। अवैध का ये नहीं है कि जैसे हिंदू के द्वारा गौ अवैध होती है, ऐसा अवैध नहीं। मनु कद बद क्रिया होती नहीं, बदी क्रिया चलती नहीं, परम विश्राम निरपेक्ष है, चुप शांत आत्मसंस्थ मन कृत्वा न किंचित चिंतित शनै शनै उपरमेत जद्वदी न कहे उपराम है उपराम सात्विक दृष्टि के द्वारा सात्विक बुद्धि के द्वारा ठीक आत्मसंस्थ मन कृत्वा न किंचित भी चिंतित नहीं किंचित करो मेति कर्मणि अभी प्रवृत्त भी नहीं किंचित करो दिशा कर्मणि अभी प्रवृत्त अभी समानता प्रवृत्त किंचित न करो कर्तृत्व नहीं भौतित्व नहीं है कर्ता भोगता बनेगा निषेध नहीं करना है स्वीकार ही नहीं करना निषेध करने में सत्ता आती है वो सत्ता विरुद्ध सत्ता भी अव्यक्त रूप से रहती है और सत्ता में देरी लगती है विरुद्ध सत्ता मिलने में। भगवान ने से कहा है भूमि आपा वायु खंग मन बुद्धि मन बुद्धि अहंकार एड़ा बराबर होती है, जीव बराबर होती है, चिन्मय सत्ता सब परमात्मा एक परमात्मा है। विवेक ठीक दिखता है, परंतु विवेक करने से विवेक होता विशिष्ट पृथक भाव है। असत का त्याग है, सत्य की प्राप्ति है। वो त्याग में असत का त्याग है, त्याज विश्व की सत्ता रहती है, विवेक प्रदान नहीं है, वो भाव प्रदान में परमात्मा सत्ता नहीं उठे। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत्ता, दो है में सत्ता है। और सर सच्चा हमारे सदा सच्चा, अरे बढ़िया सदा सत तत्पर यथ है रूप से परिपूर्ण सब न किंच चिंतित, चिंतन करते ही मन साथ मिलता है, द्वैत आ जाता है। चिंतन करते ही स्वरूप से अलग हो जाता है, आत्मसंसम मन कृपा न किंचित चिंतित, नहीं केंद्र करो मेरे यू तो मन ये तत्व इंद्रिया इंद्रिया सर्वोत्तम थे, पश्चन स्वन स्वसन ग्रसन अच्छन उनमें से निमिष न भई, इंद्रिया इंद्रिया से वर्तन थे, गुणा गुणे से वर्तन थे, अपना कोई संबंध नहीं, इंद्रिया इंद्रिया से वर्तन थे, गुणा गुणे से वर्तन थे, गुणे फिर से परम बैठी ना इन्हें गुणे में करता रहो, करता गुण है गुण करता है, ना इन्हें गुणे भी करता रहो, कर्तव्य बहुत ही मिटना नहीं है, हमें है ही नहीं, है ही नहीं, मिटा रहे तो सत्ता है, ये सत्ता विवेक में है, सत्ता बहुत दूर तक रहती है, और भाव में एक परमात्मा रहती है। सत सच्चा हम अर्जुन, ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता, इसमें देरी होती है। सत सच्चा हम अर्जुन, सत सत परमात्मा, ये भाव प्रधान है, ना सतो बाधो ना भाव विद्यते सत्ता, ये विवेक प्रधान है। वत्सला दृष्ट्या क्रियते अन्य बिंदे, अहम एव न मत्तो अन्यत् इति बुद्धितुम् अन्यथा, नहीं की अपेक्षा नहीं निरपेक्ष, निरपेक्ष है उसमें सत्य है, संपूर्ण संपूर्ण संसार सब जीवों की सत्य स्थिति है, उसमें स्वाभाविक सदा ही अटल। ये ध्यान शरीर की तरफ है, और शरीर की तरफ ध्यान होने से अनुभव नहीं होता, शरीर को सत्ता दे दी तत्व अनुभव नहीं होता। गीता में शरीर ही कहा है, शरीर कहने की ताकत, शरीर कहने तात्पर्य क्या है, है। शरीर बदलते हैं, 84 लाख दिए शरीर बदलते हैं, ना शरीरों के साथ तत्व रहता है, ना तत्व के साथ शरीर रहता है, निरपेक्ष है, परम विश्राम, परमात्मा का आश्रय परम विश्राम, पराश्रय और परिश्रम ये नहीं है, पराश्रय नहीं परिश्रम नहीं। भगवान की सत्ता कोई नहीं है, वह पर है, पर है पराश्रय है और क्रिया है श्रम है। क्रिया की जगह विश्राम, परम विश्राम, पराश्रय के भगवान भगवान आश्रय। संगारी शब्द नहीं चलते, शब्द और चिंतन से रहित है। परम विश्राम और चुप स्वाभाविक, कुछ नहीं करना, करना कुछ नहीं, विश्राम चन्मय सत्ता। नारायण नारायण नारायण नारायण।